Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O, Rahman ve Rahim'dir. Din gününün sahibidir. Ey Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna eriştir. Gadaba uğramış ve sapmış olanların yoluna değil.